Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, jest 31 marca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do rana zostaną strażacy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Spłonęło tam prawie 90 hektarów traw i trzcin. Jeszcze w poniedziałek sprawca wypadku w Chełmie może usłyszeć zarzuty. Był pijany, zginęły dwie osoby. Donald Trump nie wykluczył ubiegania się o trzecią kadencję. Stwierdził, że są na to metody. Prawie 90 hektarów traw i trzcin spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pożar wybuchł po południu w rejonie miejscowości Krasnybór i Jastrzębna Pierwsza. W akcji gaśniczej brało udział 120 strażaków. Część z nich zostanie na miejscu do rana, mówi dowodzący akcją komendant Straży z Augustowa Michał Olszewski. Trwa dogaszanie ostatnich zarzewi ognia, oczywiście później dozorowanie tego pogorzeliska, żeby pożar nam na nowo nie powstał i się nie rozprzestrzenił. Było ciężko, front pożaru w momencie, gdy ja przyjąłem dowodzenie, miał blisko 1,5 kilometra. Też zagrożone były budynki mieszkalne, więc w pierwszej fazie skupiliśmy się na obronie tych budynków. Akcja gaśnicza przebiegała bardzo sprawnie, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu strażaków, ale także dlatego, że udało się wyciągnąć wnioski po pożarze sprzed 5 lat, podkreśla dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. To jest krok milowy, który wykonaliśmy i sprawa, która nie podlega w tej chwili najmniejszej dyskusji. Jeśli tylko dowodzący akcją na miejscu ocenia, że sytuacja jest trudna i należy uruchomić statki powietrzne, to się dzieje natychmiast i tak było właśnie w tym przypadku. Także samolot będący w dyspozycji Lasów Państwowych i helikopter przyleciały niemalże natychmiast. W akcji wzięli także udział żołnierze. Trwa wyjaśnienie okoliczności tragicznego wypadku w Chełmie. Na osiedlowej ulicy dachowało auto. W środku było 10 osób. 19-latek za kierownicą był pijany. Zginęło 2 nastolatków. Tomasz Maczurski. Przypomnijmy, że do wypadku doszło około godziny 4 nad ranem. Ofiary to 2 osoby w wieku 18 lat. Do tego wypadku doszło na ulicy Ogrodowej w Chełmie. Tutaj gromadzą się nie tylko gapie, ale przychodzą też znajomi osób, które brały udział w wypadku, ale także okoliczni mieszkańcy. I wszyscy mówią jedno. To ogromna tragedia. No tragedia taka trochę, nie? Tak już stało się w niedzielę, też mam młodszego brata, praktycznie w podobnym wieku jak tutaj te chłopaki. Słyszałem tylko uderzenie i to uderzenie było na tyle silne, że zbudziło mnie. Takie tępe uderzenie metalu i tyle. I cisza. Służby znalazły się na miejscu zdarzenia bardzo szybko, niemalże natychmiast. Roztrzaskane auto, z którego niewiele zostało. Da się też dostrzec butelki czy puszki po alkoholu, a pierwsi na miejscu tragedii byli strażacy, którzy udzielili poszkodowanym pomocy przedmedycznej i jak oni sami przekazują, 2 z tych 10 osób, które były w aucie, znajdowały się w bagażniku tego auta. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Kierujący autem 19-latek miał ponad 2 promile alkoholu. W poniedziałek może usłyszeć zarzuty. Są pewne metody, za pomocą których można rządzić więcej niż 2 kadencje, powiedział Donald Trump w wywiadzie dla NBC. Nie wykluczył, że będzie się o to ubiegał i dodał, że nie jest to żart. Trump oświadczył, że jest za wcześnie, by mówić o takim scenariuszu. Dodał jednak, że wiele osób chce, by to zrobił. Otwarcie do trzeciej prezydentury nawołuje Trumpa m.in. jego były doradca Steve Bannon. Republikański kongresman Andy Ogles zgłosił natomiast projekt poprawki konstytucyjnej zwiększającej limit do 3 kadencji. Ponad połowa młodych Włochów poparłaby rządy autorytarne. To wynik sondażu przeprowadzonego przez prestiżowy Instytut Badania Opinii Rynku IGW. A szczegóły zna Piotr Kowalczuk. Sondażowe pytanie brzmiało, czy w imię wydajnego, sprawiedliwego i bezpiecznego państwa powierzyłbyś na 5 lat rządy osobie cieszącej się autorytetem, ale nie posiadającej większości parlamentarnej i niekontrolowanej przez parlament. Wśród młodych ludzi od 18 do 24 lat 42% odpowiedziało tak. W przedziale wiekowym od 25 do 34 lat było ich aż 52%. Pośród starszych powyżej 64 lat 75% odpowiedziało negatywnie. Cytujący te dane dziennik Corriere della Sera ocenia, że starsze pokolenie nie zdołało przekazać swoim dzieciom i wnukom swoich doświadczeń i wiedzy o tym, czym jest dyktatura. Jak dziennik podkreśla, ta katastrofa edukacyjna może mieć dramatyczne konsekwencje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szczepionki przeciwko wirusowi RSV będą od 1 kwietnia darmowe dla 2 grup kobiet między 32 i 36 tygodniem ciąży, a także dla osób powyżej 65 roku życia. Ma to chronić niemowlęta i seniorów przed groźnymi infekcjami, mówi rzeczniczka podlaskiego NFZ-u Izabela Przewłocka.

Po północy w Trójce powraca dym na wodzie, a w nim brytyjski gitarzysta Dave Mason, który jako 18-latek w 1967 roku założył z kolegami ważny zespół Traffic. Prawie 60 lat później artysta wciąż występuje na całym świecie. W ubiegłym roku wydał wspomnienia z okresu całej swojej kariery. Ma też studio na Hawajach, w którym nagrał album A Shade of Blues. Mamy tu 11 utworów, obok stylowo wykonanych bluesowych standardów, także dwa klasyczne nagrania z repertuaru wspomnianego zespołu Traffic. Co więcej, do ich wykonania Dave Mason zaprosił skutecznie amerykańskiego gitarzystę i wokalistę Joe Bonamassa. Posłuchamy zatem tych dwóch nagrań, klasyczne utwory Traffic, Dear Mr. Fantasy, a potem The Low Spark of High Heeled Boys w wykonaniu zespołu, na którego czele w roli dwóch gitarowo śpiewających liderów wystąpią Dave Mason i Joe Bonamassa. Such You see something that looks like a star shooting up out of the ground. Your head is spinning from a loud guitar. Just can't escape the sound. Don't worry too much, it'll happen to you. We were children once, playing with toys. The thing that you're hearing is only the sound of the low spark of high heel boys. High heel boys. The profit he made on your dreams. Today you read that man was shot dead by a gun that didn't make a noise. But it wasn't the bullet that laid him to rest, but the low spark of high heel boys. High heel to breathe, and they offered you one final wish. Would it be something like a second chance? Or something similar to this. Don't worry too much, it'll happen to you. Sure as your sorrows and joys. Thing that disturbs you is on the sound. Low spark of high heel boys. Of the low spark of high heel boys. I tak to brzmi, proszę Państwa, brzmi znakomicie. Płyta jest zróżnicowana, przypomnę, mówimy o albumie, który firmuje Dave Mason, A Shade of Blues. Różne utwory, są bardzo kameralne nagrania, takie praktycznie jednoosobowe. Są nagrania z zespołem, no i wreszcie takie popisy, w których gościnnie występuje Joe Monamassa. Polecam zdecydowanie. A teraz w dymie wracamy do nowej płyty Santany, Sunshine, Wrażliwy. Trzeci utwór wcześniej niepublikowany. Dwa usłyszeli Państwo w pierwszej godzinie audycji, a ten trzeci teraz. Oto duet Santana i Smokey Robinson. Please, please, please, Wśród gości na nowej płycie Santany m.in. Smokey Robinson, gwiazda klasycznego soulu, a także, i to chyba największa niespodzianka, a może wręcz sensacja, Miles Davis. Santana i Miles Davis znali się dobrze, można nawet mówić o przyjaźni. Przede wszystkim pożyczali sobie nawzajem muzyków do swoich zespołów. No Santana czynił to częściej, Miles Davis uczynił wyjątkowo. Wystąpili wspólnie na charytatywnym koncercie Amnesty International w 1986 roku. No a potem zdarzyło im się tylko raz wspólne nagranie. To był rok 1990 i sesja włosko-amerykańskiego wokalisty i klawiszowca o nazwisku Paolo Rusticelli. Paolo Rusticelli miał także ojca znanego w branży i generalnie działał w Ameryce. No i stąd wzięła się ta nadzwyczajna sesja. Te nagrania były już publikowane w latach 90., ale teraz Santana wyciągnął je z archiwum, zmiksował ponownie i umieścił na swojej płycie. No i będzie ten niezwykły zupełnie tercet w dwóch nagraniach. Santana, Miles Davis i Paolo Rusticelli. Miles Davis nie nagrał się może zbyt dużo na tej sesji, na tych nagraniach, no ale sama jego obecność nobilitowała każdą sesję i każdą płytę. Tak to brzmiało, proszę Państwa, niezwykłe zupełnie spotkanie Santana, Miles Davis i Paolo Rusticelli, jak powiedziałem, taki włosko-amerykański klawiszowiec, wokalista, producent. Miał dobre znajomości w tamtych czasach, w latach 90. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Teraz głos damski się pojawi, może lekko zaskakujący, ale są specjalne powody. Oto Alison Krauss. Heart and a fear that when I look around, I lost what I found when I started off. Never thought I'd cross the lines that were drawn a long time ago are buried and gone in lies and ego. And I drank it down, but I've run out of luck. Goodbye to the world that I know. Looks like the end of the jug, but you can't wash it out of your mind or stay ahead of the crime. When I started off, never thought I'd cross the lines that were drawn a long time ago are buried and gone in lies and ego. And I drank it down, but Alison Krauss ma w Dymie specjalne przywileje za owocną współpracę z Robertem Plantem. Pamiętają Państwo te dwie płyty duetu Krauss-Plant i trasy koncertowe i koncert w Polsce? Amerykańska wokalistka Alison Krauss jest gwiazdą, nawet super gwiazdą muzyki bluegrass i wszelakiej Amerykany. W dorobku ma 27 nagród Grammy, miliony sprzedanych płyt. Po 14 latach wróciła do współpracy ze swoim dawnym zespołem Union Station, a rezultatem wspólnych nagrań jest studyjny album Arcadia. Muzyka. once love does. Again on you will smile, and then you'll be the foremost in all the village games. While I lie here in Richmond, fair Richmond on the Tak brzmi Alison Krauss ze swoją grupą Union Station na nowej płycie Arcadia. Alison Krauss nie występowała od dekady i Ameryka na nią czekała, Ameryka Północna zwłaszcza. Trasa, która startuje w połowie kwietnia, to będzie aż 75 koncertów. Kalendarz jest zapisany do końca września. Program trzeci, Dym na wodzie. Wracamy do nowej płyty, którą przygotował Don Airey, klawiszowiec grupy Deep Purple. Yeah. to jest poziom nagraniowy nie odbiegający od tego, co proponuje grupa Deep Purple. No i trudno się dziwić. Klawiszowiec, organista Purple, Don Airey, przygotował nowy album Pushed to the Edge. Obok niego na gitarze występuje także członek grupy Deep